kojarzysz? Ja niewolnik, lateks klamra. Może już okaże? Chcę być twoją Marią przed ołtarzem. W białej sukni skinąć grzecznie płochwą i wystawić rękę w stronę marzeń. Żona idealna zawsze mówi tak. Żona powinna podtrzymywać męża. Powinna go podnieść na duchu. Kobieta więcej zniesie. A na koniec powinna się za nim stawiać. Dam ci rosół, dam ci dupy. Dam ci wszystko, o czym marzysz. Ja kucharka, garnek, pralka. Ze mną się nie sparzysz? Dam policzek, dam ci oko. Dam ci każdy skrawek ciała. Ja zwierzątko, gładka smycz. Proszę nie bij, tylko krzycz. Powinna. Chcę być twoją mamą.